oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie wektra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży. Zabijasz czas, mówią. Gapisz się, tylko klikasz i klikasz. A ja gram o konkretne pieniądze w internecie i spełniam marzenia swoje. I dziadka. Keno. Wygrywaj co 4 minuty na lotto.pl. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za iRobot Roomba i7. Z aplikacją mobilną i programowaniem sprzątania. Po 5% rabacie zapłacisz 3324 zł. A za 65-calowy telewizor marki Sony Bravia z systemem Android po 8% rabacie zapłacisz 4139 zł i 8 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 października, minęła 13. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. Po pożarze w kopalni Rudna na Dolnym Śląsku strażacy kończą akcję gaśniczą. W Suchowoli na Podlasiu uroczystości w związku z 35. rocznicą męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. I strzelanina w kampusie na jednej z uczelni w Teksasie. Dwie osoby zginęły, 14 jest rannych. Dobiega końca akcja gaśnicza w kopalni Rudna na Dolnym Śląsku. Wczoraj wieczorem zapaliły się odpady technologiczne w jednym z szybów kopalni. Do gaszenia pożaru zaangażowano 28 zastępów strażaków, mówi Anna Osadczuk, rzeczniczka KGHM. Akcja była na tyle trudna, ponieważ one były dość mocno schowane, było tam utrudnione dojście do tego, stąd też ta akcja trwała kilkanaście godzin w sumie. Natomiast w tej chwili właśnie ratownicy już dochodzą do tego miejsca, widzą ogień, także rozpoczyna się jakby zakończenie akcji. Trzem pracownikom, którzy zauważyli pożar, udało się bezpiecznie wycofać z tego miejsca. Nikt nie został ranny. Pijana 11-letnia dziewczynka na jednym z placów zabaw w Gorzowie Wielkopolskim. Policja bada okoliczności, w jakich dziecko wypiło alkohol. Sprawę będzie nadzorował także sąd rodzinny. Zgłoszenie o dziewczynce, która zasłabła na placu zabaw, służby dostały wczoraj po południu od jednego z przechodniów. 11-latka trafiła do szpitala. Tam przeprowadzono badania i pobrano jej krew. Służby nie podają, ile alkoholu miała we krwi. Wiadomo, że po badaniach została przekazana opiekunom. Przestępstwo związane z rozpijaniem nieletnich jest zagrożone karą grzywny, ograniczeniem wolności albo nawet 2 latami więzienia. Związkowcy Solidarności uczczą pamięć błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Okazją jest 35. rocznica męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności. Związkowcy z regionu organizują uroczystości w Suchowoli, mówi przewodniczący podlaskich struktur Solidarności Józef Mozolewski. My jesteśmy szczególnym regionem, stąd pochodził ksiądz Popiełuszko. Zawsze tydzień albo dwa organizujemy po uroczystościach ogólnopolskich w rodzimej parafii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko uroczystości. My połączyliśmy te rocznice śmierci księdza Jerzego, jak również jego rodziców. W kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła trwa msza święta. Po mszy zaplanowano spektakl Dobrem zwyciężać w wykonaniu m.in. Jerzego Zelnika i Roberta Grudnia. Dwie osoby zginęły, 14 zostało rannych w strzelaninie na przyjęciu niedaleko kampusu uczelni Texas A&M University Commerce w Greenville. Biuro szeryfa podaje, że sprawca jest na wolności. Nie ujawnia jednak szczegółów na temat tego, jak ciężkie są obrażenia rannych osób. Rzeczniczka miejscowego szpitala powiedziała, że do jej placówki przywieziono 3 ofiary strzelaniny, które są w krytycznym stanie. Na przyjęciu uczelnianym było co najmniej 750 osób. Na koniec Ukraina, gdzie szerokim echem odbiła się wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego dotycząca sytuacji w ogarniętym konflikcie Donbasie. Rozmawiając z weteranem walk na wschodzie kraju, prezydent potraktował go w sposób, który przez wielu komentatorów został uznany za obraźliwy. Wołodymyr Zełenski, wizytując miejscowość Złote w Donbasie, wdał się w rozmowę z byłym uczestnikiem walk na wschodzie Ukrainy, który wraz z grupą weteranów protestuje przeciwko wycofaniu ukraińskich wojsk. Weteran Denis Jantar poprosił prezydenta o spotkanie z protestującymi. Wołodymyr Zełenski odpowiedział mu, używając słów, które według niektórych nie licowały z urzędem prezydenta. Denis, posłuchaj, jestem prezydentem, mam 42 lata, nie jestem jakimś frajerem. Powiedziałem, żebyście zabrali broń, widzę, że mam przed sobą kolejkę.

Halo, halo, dzień dobry pani, dzień dobry panu, tu Jan Emil Młynarski. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Dancing Salon Ulica. Dla tych, którzy słuchają mnie od niedawna, informacja. Otóż ten piękny fragment muzyczny, który otwiera każdą naszą audycję, wyszedł spod palców samego mistrza Jerzego Petersburskiego. Czasem to przypominam. Jerzy Petersburski odwiedził Monachium w roku bodaj 1960 i dla rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa nagrał wywiad i trochę grał i postanowiłem wyjąć ten piękny medley jego kompozycji, który otwiera naszą audycję, ale do rzeczy. Proszę Państwa, dzisiaj audycja, mam nadzieję, ciekawa, interesująca. Bardzo ciekawy, interesujący gość. Będzie o jego pracy, będzie o charakterystyce jego pracy i w związku z tym będzie również dużo ciekawej muzyki, którą mam nadzieję Państwo dziś polubicie i będziecie mieli uśmiechnięte buzie do samego wieczora, a może i przez cały tydzień. Proszę Państwa, przy mikrofonie w studio Paweł Józwuk. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Janie. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, Paweł Józwuk to jest omnibus muzyczny, można powiedzieć, który zajmuje się taką bardzo ciekawą dziedziną, jaką jest konsultacja muzyczna, tudzież Music Supervisoring. Właśnie. Pawle, powiedz, na czym to polega? I czy to jest funkcja nowa, zinstytucjonalizowana niedawno, czy ona funkcjonuje od tak dawna, jak funkcjonuje film, nie wiem, show biznes, masowy przekaz i tak dalej? No, myślę, że ta funkcja funkcjonuje, pracuje w filmie już dość długo i moi starsi po fachu koledzy no, już są leciwi, tak to mogę powiedzieć. Na czym to polega? W skrócie największym, moja praca polega na tym, aby być w pewnym sensie doradcą i takim żołnierzem na froncie pozyskiwania dobrej muzyki do filmów danego reżysera, producenta. Ta praca jest, no to wielki wachlarz różnych dziedzin, bo z jednej strony trzeba być trochę prawnikiem, z drugiej strony trzeba być tym melomanem i znać muzykę, z trzeciej przyjacielem wszystkich kompozytorów, muzyków, artystów. A z czwartej nawet czasem historykiem, a z piątej, no jakby mogę wyliczać, bo tak naprawdę to jest szeroki wachlarz różnych informacji i różnych dziedzin, w których się poruszam. Staram się zgłębiać je jak najmocniej, aby być jak najlepszym partnerem dla artystów. No właśnie, nie da się tego robić bez miłości do muzyki, do nagrań. Takich, siakich, owakich. Wydaje mi się, że każdą rzecz, jaką robimy, dokładając miłość do tego, co robimy, wtedy dopiero są najpiękniejsze kwiaty. Tak jest, proszę Państwa. Zatem, żeby Państwu jakoś spróbować opowiedzieć historię, dlaczego Paweł tu jest, dlaczego właśnie się spotykamy, zacznijmy od początku. Paweł zadzwonił do Marcina Maseckiego, do mnie w celu przegadania pewnego pomysłu na fragment muzyczny w filmie pani Agnieszki Holland. I tak się składa, że ten film całkiem niedawno trafił do kin. Paweł, przypomnij, kiedy była premiera. Premiera była w poniedziałek, uroczysta, a film trafił na ekrany dokładnie w piątek. Właśnie. W związku z czym jest to sprawa bardzo świeża. I teraz w tym filmie mamy trochę muzyki oryginalnej, ale mamy też trochę muzyki archiwalnej, zrekonstruowanej. Zrekonstruowanej. I teraz, proszę Państwa, żeby Was nie zanudzić, posłuchajmy wspaniałego, genialnego trębacza nazywanego Białym Armstrongiem, Ady Roznera, w nagraniu tuż powojennym, już z okresu radzieckiego. St. Louis Blues to świetny standard wybitnego kompozytora wczesnego amerykańskiego Williama Christophera Handy'ego. Proszę Państwa, Ady Rosner, orkiestra. Ady Rosner, proszę Państwa, przyjechał do Warszawy przed wojną z Berlina w latach 30. Zaczął współpracować z Zygmuntem Karasińskim. Wybuchła wojna. Nagle udał się na wschód. Przebywał dosyć długo w Mińsku. Tam robił nagrania. Później zaczęła się jego wielka kariera w Związku Radzieckim. Dlaczego zaczęliśmy, drogi Pawle? Paweł Józwuk, konsultant muzyczny przy wielu produkcjach filmowych i nie tylko. Dzisiaj moim i Państwa gościem. Dlaczego zaczęliśmy od Adiego Rosnera? Generalnie spotykamy się tutaj, ponieważ spotkaliśmy się przy pracy nad nowym filmem Agnieszki Holland, Gerrit Jones. Tak. Andrea Chalupa napisała wspaniały scenariusz, który przeczytałem z wypiekami wręcz na twarzy. W trakcie rozmów z Agnieszką, Agnieszka poprosiła, żeby spróbować znaleźć jakiś koncept na to, jak opracować muzycznie film utworami, które oddadzą klimat tamtych lat. Ja zacząłem grzebanie zwykłe dziennikarskie, śledztwo i przegląd pola tak zwanego w początku lat 30. nie tylko w Moskwie, nie tylko na Białorusi i w Polsce, ale również w Niemczech, w Stanach i w Anglii. No i to był, Adi Rosner był takim łącznikiem tych wszystkich największych talentów, największych skarbów muzyki i jazzu przede wszystkim na świecie. Adi Rosner łączy to dlatego, że jest to tą historię z jednego najważniejszego chyba powodu. A mianowicie, to był człowiek, który urodził się w Berlinie, jak wiesz. Tak. To byli emigranci z Polski, jego rodzice i wyjechali do Berlina. On dzięki swojemu talentowi podróżował po całym świecie i w 1934 roku spotkał Louis Armstronga we Włoszech, gdzie panowie, można by powiedzieć, urządzili sobie wyścigi w pewnym sensie. To słynna sprawa. To znaczy panowie dawali show wielki i każdy odkrywał swój talent przed publiką jak najmocniej mógł. Niestety ten wyścig wygrał oczywiście Louis Armstrong, natomiast Adiemu Roznerowi przypadł taki przydomek druga trąbka świata, zresztą przy tej okazji... Albo biały Armstrong. Tam jest taka ładna anegdota, bo Eddie Rosner dostał od Armstronga złotą trąbkę, a dedykacja brzmiała białemu Louisowi Armstrongowi od czarnego Eddiego Rosnera. Tak, po tym wydarzeniu nazywano go po prostu drugą trąbką świata. Ale to jest tylko preludium, bo ten człowiek, Adi, święcił triumfy, jak wiecie, na Białorusi i potem do tego stopnia jego sława rosła, że w Soczi zagrał koncert tylko i wyłącznie dla Stalina. Natomiast kilka lat później, gdy ukazał się wprawdzie artykuł o tym, że jazz jest demoralizacyjną muzyką zza żelaznej kurtyny, no Adi trafił najpierw do więzień w Moskwie, gdzie spędził 7 miesięcy torturowany, a potem na 8 lat do gułagu. Szukając utworów, które mogłyby zilustrować tą epokę i mogłyby zapracować w filmie, trafiłem na tego Adiego Rosnera, zaproponowałem oczywiście pani Agnieszce tego artystę. Po przeczytaniu historii i wysłuchaniu utworów, obaj wiemy, że Agnieszka jest wielkim miłośnikiem jazzu. Tak. Przyklasnęła i powiedziała tak, zróbmy to. No i w scenariuszu była zapisana bardzo duża scena imprezy. Zaczęliśmy rozmowę na temat... Imprezy. Proszę Państwa, właśnie w filmie jest impreza, bankiet nocna, dosyć bym powiedział frywolna, nie wiem czy to dobre słowo, i ona jest oprawiona muzyką. Teraz pozwolę sobie Państwu, nie mamy zbyt dużo okazji do tego, ale właśnie pozwolę sobie Państwu zaprezentować utwór, który mieliśmy przyjemność wykonywać we własnej wersji. Tu w oryginale 1931 rok gra Cab Calloway and his Cotton Club Orchestra, a utwór nosi tytuł Minnie the Moocher. The Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest of his frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Ho de ho, de ho, ho de ho, de ho. I de hi, de hi, I de hi, de hi. Hey de, hey de, hey de, hey. Hey de, hey de, hey de. She messed around with a bloke named Smokey. She loved him, though he was cokey. He took her down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie. He had a dream about the King of Sweden. He gave that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheel. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, was a dozen courses. He had $1 million worth of nickels and dimes. What did she do? She sat around and counted them all a million times. Ha, dee, ha, dee, ha. Ha, dee, ha, dee, ha. To był Cab Calloway. Proszę Państwa, od kilku dni w kinach Obywatel Jones. Nowy film Agnieszki Holland. Z nami dziś w studio Paweł Józwuk, konsultant muzyczny, który dla pani Agnieszki stworzył cały świat, całą oprawę, wyszukał archiwalia, nadał temu wszystkiemu jakiś kontekst. Opowiedzmy w dwóch słowach o tym filmie, o jego bohaterze, o tym, że to jest film że o prawdziwym człowieku. Mhm. O prawdziwym człowieku, który żyje wprawdzie i dąży do tego, żeby ta prawda zobaczyła światło dzienne. Gareth Jones był dziennikarzem. Tak, był bardzo walijskim dziennikarzem, dodajmy, który jako jeden z nielicznych bardzo blisko obserwował i przyglądał się temu, jak Hitler dochodzi do władzy. Zresztą udało mu się przeprowadzić z nim wywiad. Po czym tuż jeszcze przed wybuchem wojny poprosił swojego naczelnego o to, żeby udać się do Moskwy. Gareth nie dość, że przeprowadził wywiad z Hitlerem, to udał się do Moskwy, gdzie chciał bardzo i dążył do tego, aby przeprowadzić wywiad ze Stalinem. Będąc tam świadkiem i spotykając się i robiąc swoje dziennikarskie śledztwo, dotarł do informacji o tym, co się dzieje przy pomocy rąk sługusów tak zwanego Stalina na Ukrainie. No tam miliony ludzi po prostu odeszły z powodu wielkiego głodu, bo całe jedzenie i całe zboże i wszystkie dobra były zabierane i sprzedawane, uwaga, na zachód. Tak, słynny wielki głód na Ukrainie, potworny epizod, dziejący się tuż za miedzą, można powiedzieć, patrząc z naszej perspektywy. I skrupulatnie ukrywany przez media. Właśnie, i skrupulatnie ukrywany. Gareth Jones, jadąc pociągiem przez Ukrainę, postanowił wysiąść na jakiejś małej stacji, założył plecak i poszedł przed siebie, tak? Tak w skrócie rzecz biorąc. W skrócie rzecz biorąc, spróbujmy nie spoilerować filmu i zaprosić oczywiście słuchaczy do obejrzenia, bo to bardzo ważny film i wspaniale zrealizowany, doceniany praktycznie na całym świecie. Ja bym jednak skierował nasze uszy w kierunku muzyki, tego aspektu tak. Dzisiaj muzycznego, bo mieliśmy przyjemność pracować również na planie, bo na pytanie do Agnieszki, co robimy, czy ta impreza będzie ilustrowana muzyką z gramofonu, patefonów, czy możemy zaproponować granie tych utworów na żywo, bo mamy taką okazję i tutaj zaproponowałem wasze trio, Marcin Masecki, Jan Emil Młynarski oraz Jerzy Rogiewicz. Agnieszka powiedziała na żywo. Tak, tym bardziej, że to jest bal u ambasadora. W kontrze do tego, co się działo na Ukrainie, no w najdroższym hotelu w Moskwie, to był korespondent New York Timesa, urządzał po prostu duże, duże imprezy, żeby nie powiedzieć orgie. No, mamy lata 30. Ja myślę, że duża, że to jest wielce prawdopodobne, że podczas takich imprez mógł grać zespół na żywo. Było tak. Ja też te wydawnictwa historyczne skrupulatnie przeglądałem i faktycznie było tak, że panowie niejednokrotnie z sal koncertowych zostali zabierani i przewożeni do pokoi, gdzie trwały grube, jeśli tak kolokwialnie mogę to nazwać, imprezy wierchuszki stalinowskiej. Proszę Państwa, zatem przechodzimy do muzyki. Chu-Chu to jest słynna orkiestra Jacka Hiltona. Ponownie rok 1931 i tutaj mam dla Państwa już zupełnie muzyczną ciekawostkę, czy chciałbym wyostrzyć Państwa uwagę. Proszę posłuchać, jak ta orkiestra gra. To jest, myślę, poziom, do którego bardzo, bardzo chcieli doszlusować nasi bandliderzy. To jest naprawdę fenomenalne wykonanie. Perkusista na początku naśladuje startującą lokomotywę. Posłuchajmy. Cause we're going away. The sun shines, my heart pines for those lasses and cakes. You know that they taste good way down in the cane breaks. Forget cares and let go of your troubles and blues. Let's be gay on our way, let's get on the choo-choo. Take your places with the fast luncheon, please. Pass right forward. Première service, prenez vos places, messieurs, mesdames, s'il vous plaît. Bitte vergessen, bitte schön. Ale my jeszcze mamy dla Państwa troszeczkę. To są oryginalne nagrania, które mój dzisiejszy gość, mój i Państwa dzisiejszy gość, Paweł Józwuk, konsultant muzyczny, wybrał dla pani Agnieszki Holland do filmu Gareth Jones, który od kilku dni w kinach. Obywatel Jones, polski tytuł. Film wstrząsający. Bardzo Państwu polecamy ten film. Mam, Paweł, do Ciebie pytanie, które chciałem Ci zadać już dawno. Okay. Mówię zupełnie szczerze. Mamy film o rzeczywiście Anglosasie, który udaje się na wschód. Ale dlaczego utwory amerykańskie, dlaczego amerykański jazz gości na tej imprezie? Dlaczego, jeżeli impreza nocna, rzeczywiście w domu słynnego innego dziennikarza Durantiego nie będziemy opowiadać filmu, odbywa się. Rzeczywiście ma prawo tam grać muzyka anglosaska, ale jesteśmy w Moskwie. Dlaczego zdecydowałeś się na taki wybór, a nie na rzewne tanga Wertyńskiego na przykład? To ja zacznę od tego, że moja rola polega na tym, żeby proponować reżyserom i producentom pewne rozwiązania i to zawsze reżyser zgodnie ze swoją wizją i wiedzą i czuciem wybiera utwory. To ważna informacja. Patrzyłem, co się działo wówczas w Moskwie, patrzyłem, co się działo w Polsce, w Anglii, w Niemczech i również w Stanach. I na listach przebojów i w archiwach dogrzebałem się, że te utwory po prostu pływały. Pływały i były, tak jak teraz słuchamy utworów amerykańskich, tak oni również mieli możliwość i okazję znać te utwory. Ale przede wszystkim byliśmy na imprezie u korespondenta New York Timesa, Amerykanina nagrodzonego Nagrodą Pulitzera. Waltera Durantiego. Tak. Dokładnie. Ja zaproponowałem ten klucz, żeby to była po prostu oderwanie od tej pożogi, od smuty Europy Wschodniej i w ogóle Wschodu. I żeby spróbować poczuć, jak to było wówczas w tej Ameryce wolnej i pięknej muzycznie, no żeby fragment tej Ameryki również zaistniał w filmie. Ale mamy łącznika oczywiście, Ediego Roznera i nie tylko. Właśnie. I teraz, jeżeli chodzi o Ediego Roznera, poprosiłem cię o kilka nagrań do dzisiejszej audycji, oprócz tych, które bezpośrednio mają związek z filmem. Nie wiem, czy w filmie Karawana pojawia się? Karawan pojawia się. Słuchają go z płyty szelakowej główni bohaterowie, czyli Geret ze swoją koleżanką, która pracuje i jest prawą ręką Durantiego. Zatem, proszę Państwa, to jest nie lada gratka. Uwielbiam to nagranie. Prezentowałem już kilkakrotnie na antenie radiowej Trójki. Słuchamy audycji Dancing Salon ulica Caravan, białoruska orkiestra jazzowa Ediego Roznera. Autor tego standardu to Duke Ellington i Juan Tizol. Posłuchajmy, jak pięknie się ten utwór zaczyna. Thank you. to Ady Rozner, proszę Państwa, pierwsza trąbka świata. Druga. Czy druga. Pierwsza tak. Biała. Pierwsza biała trąbka świata. Jeśli proszę Państwa, żoną Adiego Roznera była Ruth Kamińska, a Ruth Kamińska to była wnuczka Estery Racheli Kamińskiej i to była córka Idy Kamińskiej. No, najważniejszych postaci teatru żydowskiego w Polsce, nie tylko teatru, filmu również. Więc Ady Rozner to postać absolutnie wyjątkowa. I wspaniały scenariusz. Jego życie to wspaniały scenariusz na film, chociaż jeden już powstał, ale myślę o fabularnym. Wspominam o tym nieraz i piszecie Państwo do mnie, że życiorysy ludzi związanych z dawną rozrywką polską, nie tylko polską, to są gotowe scenariusze filmowe. My dzisiaj troszkę zahaczamy o film Obywatel Jones Agnieszki Holland i rozmawiamy z Pawłem Józwukiem o tym, jak się muzykę wyszukuje, dlaczego wybiera się taką, a nie inną. Paweł powiedział bardzo ciekawą rzecz, że w zasadzie jest łącznikiem między światem muzyki a reżyserem, który ma przeróżne pomysły, kaprysy i wizje. Powiedziałeś również, że musisz być troszkę prawnikiem, troszkę historykiem. No i oczywiście musisz być zawsze, od rana do wieczora, melomanem. Prawnik historyk to jest ciekawy aspekt, bo zwłaszcza też przy tym filmie mam taką anegdotę. W pociągu Geret, jadąc ze swoim tak zwanym opiekunem, dobrym duchem, tak, jak to nazywają, nagle dobry duch miał śpiewać pieśń. On zaśpiewał tą pieśń, ona ukazała się w dłuższej wersji filmu, który był pokazywany na Berlinale. Już w krótszej został, jak to się mówi, skrócony albo wycięty. No i właśnie, co miał zaśpiewać ten Rosjanin? Szukaliśmy utworów, Agnieszka wybrała trzy propozycje i wtedy musiałem uruchomić ten aspekt prawny, to znaczy trzeba zawsze dostać zgody właścicieli praw, spadkobierców na wykorzystanie danego utworu w filmie. I gdy rozpocząłem poszukiwania spadkobierców i właścicieli, dotarłem do Moskwy, telefonicznie oczywiście do właśnie spadkobierców, gdy jeden, drugi i trzeci utwór okazało się, że nie dostajemy zgody, ponieważ temat filmu jest taki, a nie inny i państwo spadkobiercy nie chcą już być łączeni rodzinnie z zamierzchłymi czasami. No nagle trzeba było odnaleźć utwór, który już jest wolny od praw autorskich i jest w tak zwanej domenie publicznej. I ta wiedza też jest bardzo ważna i przydatna, bo czasem pozwala zaoszczędzić pieniądze, a czasem zaoszczędzić czas, a czasem dokopać się do wyjątkowego, cudnego utworu z wielką głębią historyczną, tak jak też to ma miejsce w filmie Geret Jones, bo niektóre utwory są absolutnie wyjątkowe pod tym kątem. Proszę Państwa, mam dla Państwa upominek. Zaprezentowaliśmy karawanę Ellingtona w wykonaniu Adiego Roznera. Paweł, powiedziałeś, że w filmie ten utwór pojawia się. Pojawia się. Grany z patefonu. Grany jest z patefonu, słucha go główny bohater odwiedzający swoją koleżankę. A ja mam dla Państwa karawanę w wersji, którą kocham, z roku 1938. Jak Państwo pewnie wiecie, jednego z moich ulubionych śpiewaków przedwojennych, Alberta Harrisa, obdarzonego absolutnie nowoczesnym głosem, wykraczającym kompletnie poza swoją epokę. Jego życie to też gotowy scenariusz na film. Gra orkiestra, chyba moja ulubiona, orkiestra wytwórni Odeon pod dyrekcją Jerzego Gerta. Posłuchajmy. Słowa polskie napisał Marian Hemar. Tam, gdzie niebo nigdy nie zna chmur, wielbłądów ciągnął długi sznur i ludzie szli w nieznany świat. I szła karawana przez noce i dnie, jakaś moc niezbadana, na majątek nikt nie wie gdzie. Dziś po karawanie zginął świat, spoczywa cicho w wiecznym śnie. Smutną pieśń śpiewa wiatr. Jerzy Gerd, proszę Państwa, batuta, naprawdę dla wytwórni Odeon. Ta orkiestra grała fenomenalnie i bardzo nowocześnie, prawda, Paweł? Nie, no bajka. Tak, no tak, i Albert tak Harris. Wspominaliśmy sobie tutaj naszą przygodę z filmem Obywatel Jones, ze zdjęciami do tego filmu. Spędziliśmy 2 dni na planie. Było bardzo fajnie, bardzo miło. Mieliśmy tę możliwość wielką, wspaniałą, że graliśmy na żywo. To znaczy nic nie udawaliśmy i przypomnieliśmy sobie z Pawłem, moi drodzy Państwo, te fajne momenty, kiedy na planie jest bardzo dużo ludzi, wszystkie piony są w najwyższej gotowości, a my mogliśmy sobie grać muzyczkę i w pewnym momencie ta granica między pracą a jakąś przyjemnością, jeszcze to pomieszczenie się zatarła. Jeszcze to pomieszczenie było takie ciemne, zadymione, okna były zasłonięte, więc w zasadzie nie wiadomo było, gdzie się znajdujemy. Właściwie to wszyscy. Przede wszystkim już drugiego dnia mieliśmy poczucie, że to już nie była praca, to już nie był film, tylko przenieśliśmy się dokładnie w lata 30. do Moskwy i to mówili zarówno główni aktorzy, jak i statyści, jak i sami realizatorzy właśnie, ekipa. No wyjątkowa, wyjątkowa przygoda i niezwykła. Dla nas muzyków to była też nie lada gratka, żeby zagrać tę... Ja nie lubię rekonstrukcji, ale oczywiście to był film, to był plan filmowy, to troszkę co innego. Żeby to wykonać dla ludzi ubranych. I nie tylko. I nie tylko ubranych, bo czasami kompletnie rozebranych. Ale w tej scenografii, właśnie w tych kostiumach, z tymi meblami, wnętrze fenomenalne w Katowicach. Banku. W banku, przepiękne. Łącznie Państwa, z jedzeniem, które było również stylizowane właśnie, dokładnie na lata 30. Fenomenalnie to jest odwzorowane. Poza tym historia Garetha Jonesa, proszę Państwa, można by o tym zrobić niejedną audycję. Proszę pójść do kina. Ten film mówi bardzo dużo również o naszych dzisiejszych czasach. Dodajmy jeszcze, że oprócz muzyki albo równolegle oprócz muzyki, którą gracie na imprezie, oprócz muzyki, której słuchają bohaterowie, jest jeszcze kawał pięknej roboty, którą wykonał Antoni Komasa-Łazarkiewicz i Mary Komasa, która mu pomaga zawsze i świetnie w duecie współpracują i zilustrowali to, ten obraz naprawdę... No bardzo emocjonalną muzyką, tak, która dopełnia tego. Oczywiście obrazu. W filmie jest również kawał muzyki oryginalnej. Otóż to o tym tak, mówię. Tak. Proszę Państwa, utwór, bez którego nie mogłoby się dzisiaj obejść, utwór, który robił niebywałą karierę w tamtych latach na całym świecie, Bajmir Bis Duszeń, wykonanie orkiestry Adiego Rosnera, Shlomo Sekunda, który napisał ten utwór, pochodził również z Polski. Zrobił wielką karierę na świecie. Posłuchajmy, jeżeli starczy nam czasu. Mam ten utwór w kilku różnych wersjach, co jest również bardzo ciekawe, ale zacznijmy od Adiego Rosnera. bist du schön, wie Sergio Grand. Bei mir bist du schön, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say bella, bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I'm trying to explain, by mere bist du schön. So kiss me and say you understand. Ady Rozner, proszę Państwa. Ciekaw jestem, kto z Was wyłowił ten cytat, który zdradza pochodzenie Adiego Roznera, czy może nie tyle pochodzenie, co jakiś background. Tam jest cytat. Takie coś, więc to jest bardzo ciekawe. Proszę Państwa, Paweł Józwuk, konsultant muzyczny, którego praca jest niezwykle ciekawa. Rozmawiamy również o filmie Obywatel Jones Agnieszki Holland, przy którym miałem razem z Marcinem Maseckim i Jerzym Rogiewiczem dzięki Pawłowi malutki swój udział. Moim i Państwa gościem dzisiaj był Paweł Józwuk. Na koniec kwiatuszek w postaci polskiej wersji tego pięknego utworu By Mir Bis Duszeń. Zresztą wersji było kilka. Ja chciałbym Państwu zaprezentować wspaniałą wersję z roku 1932. Wykonuje Adam Aston. Słowa polskie napisał Zenon Friedwald. Żegnam się z Państwem. Życzę pięknej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. To była audycja Dancing Salon Ulica. Mała mis, że odkąd cię znam, czy wiesz, nie poznaję siebie sam. To ty, mała mis, zmieniłaś mi świat, że znów kocham pierwszy raz od lat. To taka dziwna rzecz, to jakiś cud, nie wiem sam, lecz jedno wiem, że dziś dla ciebie życie swe dam. Czy wiesz, mała mis, że odkąd cię znam, to fakt i nie poznaję siebie sam. Autopromocja. W momencie, jak ona emituje dźwięk, to ona się porusza. Jeżeli się porusza, to rzeczywiście możemy przesuwać rzeczy, tak obijając się o siebie trochę jak kule bilardowe na stole. Doktor Tomasz Rożek. Generalnie ich nie widać. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Autopromocja. Zapraszamy